Bon moto makasi e bandana lisifer soki pete metanga na histoire sainte. Bangelu basala ki moto makasi, Zambe apesa ki bango etu. Soki moto oyo azali malheureux, oh tika la bikisa ye. Tika ye akufa mpona nsima kozongisela yo, kaka mabe. Moto andimaka mabe na ye, soki opesi ye etumbu akokoma kokanisa. Mobiso tozali bande sanda, makambo tokomonaka awa eleka kala. Moto makasi e bandana lisifer soki pete metanga na histoire sainte. Bangelu basala ki moto makasi, Nzambe apesa ki bango etu. Soki moto oyo azali malere, oh tika na bikisa ye. Tika ye akufa mpona nsima kozongisela yo, kaka mabe. Moto andimaka mabe na ye, soki opesi ye etumbu akokoma kokanisa. Mobiso tozali bade sanda, makambo tokomonaka awa eleka kala. Moto makasi e bandana lisifer soki pete mbetanga na histoire sainte. Moto oyo sali malamu yepe moto akozongisela yo mabe. Yango biso batonza basala biso ndenge nini tondimaka likambo ya malamu te, tolingi kaka kobe moto makasi. Soki koya lali kolamusa te noki ya kolia yo, oh. Moto oyo sali malamu yepe moto akozongisela yo mabe. Yango biso batonza masala biso ndenge nini tondimaka likambo ya malamu te, tolingi kaka obe moto makasi. Soki koya lali kolamusa te noki ya kolia yo. Soki maya sopani na kakuzo makadwe. Oya koli ayo.